13. Track. Qaynotasining og'rig'an kasalidan tuzala olmay, boyo tezroq o'lib tiriklarni qutultirmay, charlar balosi bilan o'zini ipsiz bog'lagani uchun so'ng chetda siqilgan, shunga ko'ra onasiga achitib so'zlamakda edi. O'ylab boqing, onajon. Bir bechora sizning orzuingizni deb qizi ustiga kundash yukladi va birgalashib to'yingizni o'tkazishdi. Ish kuchidan qolib, 10 kunlab Toshkentda yurdi. Nima bo'lganda ham birovning yaxshiligini bilish kerak edi. Endi nima qildingsan, bolam? O'tkazmay ketishing uyat. Uyat deysiz-da, uyatga o'zingiz tushunmaysiz. Juda hovliqa verma, o'g'lim. Charlar ham o'tar. Andining yuzini ham ko'rarsan. Onajon. Onajon. Sizning zaharlik so'zlaringizga nima deyishga ham hayronman. Billoki mening hovliqishim siz aytgancha bo'lsa, xotinimnigina emas, uning ota-onalarini andishasida shoshaman. Ularning ko'ngillariga gap kelmasin degan mulohazada hovliqaman. Men sizning orzuingizga butunlay qarshi tushib, Toshkentingizni tilga olmaslikqacha borganimda, o'sha bechoralar sizning royangiz bilan meni bu yerga sudrag'andek qilib olib keldilar. Uyatni bilsangiz, eng ozi shuning andishasi kerak emasmi? Bo'lmasa charlarni kutmaginda, yugura qol. Marg'ulonlikning o'kchaydan urg'anligi aniq ekan. Otabek Kamoli bo'g'ilganidan sukut qilishga majbur bo'ldi. Chunki bu orzu havas onasi yarani har zamon kattaroq ochib borishga juda ham usta va bu ustalik uning barcha kutganlarining kundan kunga bo'shga chiqa borganligidan edi. Ayniqsa unga hozir butun ma'nosi bilan sir anglashilib, marg'ilonlikning jodusini juda ham kuchlik ekaniga iymon keltirdi. O'g'lining orzu havasini ko'rdi. Ko'rish bo'lsa orzulagandan ortiq, biroq bu orzu havas orqasidan kutilgan marg'ilonlik balosidan o'g'lini qutqarish masalasi uning tilagicha bo'lib chiqmadi-da, yana marg'ilonlikning sihri o'tkirlik qildi. Nikoh kuni Otabekning kiyimlarini Juhud domladan o'qitishlar, marg'ilonlikdan sovutib Toshkentlikka istishlar barchasi ham hozir o'z ajizlarini unga iqror qilar edilar. Keyingi besh bosh domlaning bergan tutatqi, esib ichki, duo va tumorlari ham negadir ta'sir asarini sezdirmadilar. O'zbek og'im marg'ilonlikning domlasini kuchlik ekanida shubha qilmasa ham, ammo bir ishga juda hayron edi. Juhudning qilg'on jodusini Juhud. Musulmon domlasinikini musulmon daf qila olar edi. Nega bular asar qilmaydi sira? Marg'ilonlikning domlasi Juhud ham emas, musulmon ham emas. Hindi. Hindilarning ham xannosi. Bas, xannosning sirrini na musulmon domlasi qaytarsin-u, na Juhud. O'sha hindining o'zi qaytarmasa, o'zga iloj yo'q. Nima qilmoq kerak? Toshkentda birorta hindi domlasi yo'qki, ilojini qilib bersa. Endi xotin boshi bilan Marg'ilonga murojaat qilsinmi? Boshga tushganni ko'z ko'rar degan so'z bor. O'zbek oyim ham boshiga tushgan bu kulfatni ko'rishga majbur edi. Shu galdan qoldirmay, Otabekning yoniga Hasanalini qo'shib Marg'ilonga yuboraman. Hasanali u yerdagi hindi domlig'a uchrashib, Otabekning ustidagi sihr jodilarini yeshtirsin. Hindi har qancha olsa ham mayli. Bu sotdan uni buni sotib pul qilib beraman. Otabek onasining qarshisida boyog'i sukutga ketganicha jim o'ltirar edi. O'zbek oyim haligi kashfiyotdan qutulib, bu to'g'rida so'nggi qarorni ham berib bo'lg'ach, Otabekka dedi. O'g'lim, yangi uylangan oting bor. Mani moldimda o'ltirib nima qilasan? bechora yolg'iz o'tiribdir. Otabek onasiga bir qarab oldi-da javob bermadi. Bor, bolam, bor. Yaxshi emas bu ishing. Choy tayyor bo'ldi, suzib kiraymi? Men bilan Hasanalinikini shu yerga keltir. Menikini ham shu yerga olib kir. Bo'lmasa kelinnikini ham shu yerga berib, o'zini chaqir. Hasanali uyda ishsin. Bu nima qiliq, bolam? Qiliq emas. Kelin bilan birga ishsang nima bo'lardi? Birovning bolasini bunchalik xorlash yaxshi emas. Bundan xorlaganlik chiqmaydir. O'zini shu yerga chaqirdingiz, ish bitdi. O'zbek oyim tag'in nimadir aytmoqchi edi. Oybadoq dasturxon ko'tarib kirib qoldi. Kelinga aytdingmi? Aytdim. Ha, aytdim. Dasturxon yozilib, tushlik choy keldi. O'zbek oyim kosasiga non tashlab ko'zi eshikda, ya'ni kelinni kutardi. Kelin eshikdan ko'ringach, o'g'liga qarshi ol deganday qilib qarab qo'ydi. 17 yoshlar chamaliq, kulcha yuzlik, oppoqqina, o'rtacha husnlik Zaynab qaynonasining tilak va sha'niga loyiq tavozi odoblar bilan bitta-bitta bosib dasturxon yoniga keldi. Qaynona tomonidan o'ltiring ruxsati berilgandan so'ng qisilib qimtinib tovush chiqarmaygina o'ltirdi. O'g'li bo'lsa choyga non xollab yemoqda edi. Bir ikki qayta xumrayib-xumrayib o'g'liga qaradi-da uning ko'zlarini uchrashtira olmagandan keyin unga so'z qotishga majbur bo'ldi. Charlaring ham bo'la qolmadiki, qaynotangni borib ko'rsang. Yoki charlarsam ham ko'ra qolasanmi? Otabek kulimsiragan sumol Zaynabga qaradi. Zaynab ham kulgan bo'ldi. Shu kichkinagina kulimsirash o'zbek oyimni ancha tinchitdi. Ammo musohaba shuning bilan to'xtalib, oraga yana boyag'i jimjitlik kirdi. O'g'lining miridan sirini ajratib o'ldirguvchi ona yana olazarak og'rig'iga yo'liqdi. Zaynabning ko'zi tez-tez Otabekka tushar, u bo'lsa xor-xor choyni icharidi. Bu holdan o'zbek oyim ish etini yeb, yutgan luqmasini mazasini ham bilmas, qisqasi o'ltirish so'zsiz, go'yo tussiz va ma'nosiz edi. Bu ma'nosizlik tadbirini ko'rish yana o'zbek oyim ustida. Kelin poshshaga tilla o'zik buyurdingmi? Buyurdim. Erta indim, bitib qolar. Tilla choch popigingiz bor edimi? Yo'q. Yo'q bo'lsa, olib beraman. O'zbek oyim anchagina jonlanib oldi. Tag'in undan-mundan so'z urintirmoqchi bo'lgan edi, uncha muvaffaqiyatli chiqmay boshladi. Choydan so'ng qumg'onda choy keldi. Zaynab birinchi piyolaga quyib o'rnidan turdi va qayin onasiga ikki qo'llab uzatdi. Ikkinchi piyolani to'ldirib o'rnidan turmoqchi bo'lgan edi, uni Otabek to'xtatdi. Bundan keyin choy berishda o'rningizdan turib o'ltirmang. O'ltirgan yeringizdan bersangiz ham bo'ladir. Nega undoq deysan, bola? O'rindan turib choy berish odamzodning ziynatidir. Kelinlarning bor yo'g'i kerilik ham shunda-da. Sizning uchun ham o'ltirib choy bersin demayman. Ammo bu takallufning menga keragi yo'q. Albatta, sizga o'rnidan turib choy berishi lozim. Bu gapni Zaynab chinga hisoblagani uchun boshqa narsa payqamagan, ammo o'zbek oyim bo'zarib qolib, darrov esiga hindining jodusi kelib tushgan edi. Shu o'ltirishdan bir soatcha keyin o'zbek oyim uyni holalatib, Hasanalini o'z oldiga chaqirtirib kirdi. Hasanali bu chaqirtiriqdan bir narsa ham sezmagan, chunki xo'ja bekasining ichki sirriga uncha oshno emas. Charlar maslahatidir deb o'ylamoqda edi. O'zbek oyim uyning eshigini beklab keldi-da, Hasanalining yaqinrog'iga o'ltirdi va yarim tovush bilan muddaoni ocha boshladi. Endi ish toshgan domlalari bilan Bitaturxonga o'xshamaydir. O'ylab qarasam, Marg'onaliqning domlasi hindi ekan. Shuning uchun noiloj seni oldimga chaqirtirdim. Sanam odam simol, gapimga tushunib, bu to'g'rida aqling yetgancha zihningni yugurtirgin. O'zingga ma'lumki, kundan kunga Marg'onaliqni unutish o'rniga har soat unga esi boradir. Bu hollarning barchasi o'sha hindining jozisidan bo'lib, muakkillar Otabekning bo'ynidan sirtmoq solib Marg'ilonga tortadirlar. Hasanali Xo'jabekasining ko'pdan beri domla xo'ja bilan sargardon bo'lib yurishini bilsa-da, ammo uning hindi sirtmoq solib tortish kabi so'zlarga tushunmadi. Bekasining fe'li xo'yini yaxshi bilgani uchun, ya'ni uning qarashdan qo'rqib tushunmaganligini bildirmadi-da, qani gapni tegi qayerga borar ekan deb jim quloq solg'on bo'lib o'ltira berdi. Ammo O'zbek oyim so'zini haligi yerda to'xtatib, "Sen shunga nima kengash berasan?" "Men nima derdim? Siz nimani ma'qul ko'rsangiz shuda." "Barakalla Hasan. Ana shuning ilojini o'zing qilasan." "Yaxshi. Erta indin charlar bo'lib o'tsa, albatta Otabek Marg'ilonga yuguradir. Shu vaqtda sen ham bir narsani bahona qilib birga Marg'ilon borasan-da, qayerdan bo'lsa ham o'sha hindini topasan va nazrini berib yaxshilab qaytartirib qildirasan." "Kimni?" "Kimni bo'lardi, Otabekni-da." "Nega?" "Voy, tushunmadingmi?" "Tushunish bo'lsa tushundim. Shunchaki aniqlab olmoqchiman-da." "Marg'ilonlik bu Otabekni hindi domladan o'ziga bog'latib qo'yibdi. Ana shuni sen ham payqab yurgandirsan-ku?" "Payqamagan bo'lsam ham, ammo maqsadingizga endi tushundim. Niyatingiz Otabekni Marg'ilonlik kelindan sovutish." "Barakalla. Sovutishgina emas, uning changaldan Otabekni uzul kesil qutqarish." "Nega endi?" "O'g'limni Marg'ilonliklarning qo'liga berib qo'ymayman axir. Burun Toshkentda xotini bo'lmagan bo'lsa, endi bor. Bundan keyin andi kelinga bizning muhtojligimiz yo'q." "Endi nima qilmoqchisiz?" "Nima qilishim kundan ham ravshan. O'zingga aytganimdek, Marg'ilondagi hindi domlaning o'zidan bir marotaba qaytarib qildirsak, Marg'ilonliklarning sihr jodulari botil bo'lib, Otabek o'z-o'zidan andini taloq qilib yuboradi." "Siz Marg'ilonlik hindi domlaning o'g'lingizga qilgan jodusini qayerdan bildingiz?" "O'zim bildim." "O'zingiz qayoqdan bilasiz? Axir birov aytgandir sizga." "O'z aqlim bilan topdim." "Lekin shunga qolganda aqlingiz biroz yanglishibdir." "Nega?" "Negaki ikki o'rtada sihrchi hindi ham yo'q, sihr qildirguvchi Marg'ilonlik ham, Otabek ham sihrlangan emas." "Nega bo'lmasa Otabek ha deb uylansa ham Marg'ilonga oshiqa beradir?" "Buni sababini hali ham bilmaysizmi?" "Bilaman. Sihr jodu quvvati." "Joduni kim qildiradir?" "Qaynotasi, qaynonasi, qolaversa xotini." "Yanglishasiz, oyi." "Nega yanglishaman?" "Sihr jodu qilishdan ularning maqsadi nima deb bilasiz?" "Kalvak o'g'limning aqlini o'g'irlab pulini yemakchilar." "Pulini yemakchilar? Marg'ilonlik qudalaringizning davlati oldida biznikini yo'qsa bo'ladir. Undan keyin men yaxshi bilamanki, ular Otabekka 3 pullik ham ro'zg'or qildirmaydilar. Buni o'zim yaxshi bilganimdek, o'g'lingizni o'zidan ham ularning ro'zg'or qildirmaganlaridan juda siqilaman degan so'zini necha qayta eshitdim. Shuni ham yaxshi bilmoq kerakki, o'sha jodugar qudalaringiz yomon kishilar bo'lganlarida Otabekni Toshkentdan uylantirish siz o'ylagancha qulay ish bo'lmas edi. O'g'lingizning Marg'ilon borgandan so'ng va'dasini aynaganini albatta hojidan eshitgan bo'lsangiz kerak." O'zbek oyim yengil yozgan bo'lsa ham, ayniqsa Hasanaldan til qisib qolg'usi kelmasdi. Go'yoki shuncha o'tgan gaplarga qiymat bermagandek. Men buning sirini endi xo'p bilib oldim. Bilsangiz ham yanglish anglabsiz. Chunki buning sirri siz o'ylagancha emas. Qandoq? O'g'lingizni har zamon Marg'ilonga oshiqmog'i, ayniqsa bu gal qaynota, qaynonalardan andisha qilib tur. Undan keyin katta keliningiz o'g'lingizning ko'z ochib ko'rgani. Ko'z ochib ko'rgani? Zaynab o'sha Marg'ilonlikchi bo'lmapti degin? Men qayerdan bilay? Ehtimol o'g'lingizcha shundaydir. O'zing ularning ikkisini ham ko'rgansan. Indalloh so'zla. Ulardan qaysi birisining husni ortiq? Muhabbat degan narsa husnga qaramaydir. Qaraydirmi, yo'qmi, sendan uni so'rayotganim yo'q. Qaysi birisi ko'hliroq deb so'rayman. Endi maslahat nima bo'ldi? Oldin so'zimga javob berchi. Yer yutkur, a? So'zimga javob berchi. Savolingiz qiziq. Nima deb javob berishga hayronman. To'g'risini aytaymi? To'g'risini. To'g'risini indollar so'zlasam, har bir gulni isi o'z yo'liga. To'g'risini deyman. Ana o kelningizni o'lsa o'liga ortiq. Gapirma, gapirma. Boshda shu Marg'ilonlik balosiga o'zing sababchi bo'lganmisan? Hali ham o'shaning tomonini olib so'zlaysan? Sendek soqoli uzun, aqli qisqadan kengash so'rab o'ltirgan men ham ahmoq. Hasanalining chalg'itishi va hayron bo'lishi o'zbek oyimning tabiatini yaxshi bilgani uchun edi. Ul o'z xohishga teskari kelgan haqiqatni ko'rmaydirgan qiziq bir tabiatga molik edi. O'zingiz to'g'risini so'zlatib, tag'niga mendan xafa bo'lasiz, oyi. Bo'ldi, bo'ldi. Tuzingni ichib tuzlig'ingga tupurganni xudo ko'tarsin. Ey soqoli o'zi aqli qisqada o'rgildim. Tag'in kelib-kelib sendan maslahat so'rab o'tiribman, a? Hasanali xo'ja bekasining qarg'ish va koyishi ostida kula-kula uydan chiqdi. Bu musohaba ko'rinishda o'zbek oyimga uncha o'zgarish bermagandek sezilsa ham, lekin ruhan uni ancha bo'shashtirgan edi. Shu gapdan bir hafta chamasi keyin va charlar kutishning 15-chi kunlari edi, Otabek mehmonxonada toqchadagi kitoblar orasidan qandaydir bir kitobni axtarar ekan, Hasanali uning yoniga kirdi. Anshanba kun charlarimish. Xabarni berib ketdi. Otabek kitoblardan birini sug'urib oldi va varaqlar ekan. Charlaram qursin. Bugun dushanba bo'lsa, tag'in orada 4 kun bor. Mana bu xat ham sizga emish. Boya birov berib ketdi. Toshkentda mahallasida turuvchi Otabek Yusufbek hoji o'g'liga tegsin. Kim tomonidan yozilganligi unga ma'lum bo'lib, qo'lidagi kitobni toqchaga qo'ydi va shosha-pisha xatni ochdi. Katta qog'ozda tussizroq siyoh bilan yozilgan uzun bir xat. Uning ko'zi yozuv ustida suzdi. Suzgan sayin negadir uning tusida ulug' bir o'zgarish, vujudda bir titroq voqea edi. Bu xat unga suyunch berar edimi, dahshatmi, o'zidan boshqaga majhul edi. Shu majhul o'zgarishlarning so'ng chekiga borib yetgandan keyin xatdan ko'zini oldi. Qo'rqitmoqchi. Nima gap? Hech gap yo'q. Qo'rqitmoqchi dedingiz-ku. Xat kimdan? Xatmi? Xat keliningizdan. Qo'rqitmoqchi bo'lib ba'zi bir kinoyalarni yozib tur. Kinoyalar yozishi kechikkaningiz uchundir. Balki. Ayniqsa shu gal kechikishingiz bechora kelinga og'ir tushib, kinoyalar yozishga majbur bo'lgan. Anig'i ham bechoraga juda og'ir. Kundash xotin zotini o'limi deganlar. Endi nima bo'lganda ham orangizda oz qoldi. Charlarni o'tkaza jo'naysiz-da. Agar ko'nglingiz tinchimasa, siz ham kinoyali bir xat yozib beringiz. Xat keltirguvchi ertaga xabar olib o'tishini bildirgan edi. Otabek bu so'zdan biroz jonlangandek bo'ldi. Chunki uning ko'ngliga bu kinoyalik maktubni jo'rtaga yozilgan bo'lganligi kelib tushgan edi. Bu gap to'g'rimi? To'g'ri. Ertaga erta bilan kelib, xat bo'lsa olib ketmoqchi edi. Yaxshi. Ertalab kelsa xat beraman. Hasanali mehmonxonadan chiqqach, o'zini to'xtatib olgan holda ikkinchi qayta xatni ko'zdan kechirdi. Vafosizga men o'zimning bu maktubimni ko'z yoshlarim bilan yozaman. Negaki hozirda menim yolg'iz ko'z yoshlarimgina emas, butun borlig'im siyohdir. Men endi og'izlardagi vafo so'ziga ishonmayman. Chunki men o'zimning vafosiga ishonganim bir yigitdan ulug' vafosizlik ko'rdim. Uyatimdan ko'zlarimni ocha olmayman. Negaki yeru ko'klar, tog'u toshlar va dunyodagi barcha narsalar mening aldanganim uchun kulib masxara qilgandek qaraydilar. Bu kunimdan, bu hasratimdan qutulish uchun o'zimga ajal chaqiraman. Lekin ajal ham men sho'rlikdan nafratlangandek go'yo ul ham menga vafosizlik qiladir. Begim, garchi achchiqlansangiz ham aytishga majburman. Sizda vijdon, insof, rahm, va'da, vafo, yaxshilikni bilish boringchi odamgarchilikdan hech gap yo'q emish. Bilaksiz, hiylakor bir tulki, oziqon bir bo'ri, rahimsiz bir jallod, uyatsiz bir yigit. Sizni hiylakor dedim. Esingizda bormi? Soda otamni, gul onamni qandoqlar qilib aldatdingiz. Yodingizda bormi? Sham yonida meni aldab aytgan so'zlaringiz, bergan va'dalaringiz, manim orzun deb qilgan xitoblaringiz, to'kkan ko'z yoshlaringiz. Bas, bu hiylalar, bu makrlar sizdan boshqa kimda topilsin? Sizni oziqon bir bo'ri dedim. Chunki sizda rahim yo'q. Siz o'zingizning zaharlik tishlaringiz bilan mazlumlar ko'ksini, bayovlar bag'rini chok etasiz. Yangi ochilgan gullarni, endi bosh tortgan lolalarni vaqtsiz so'ldirasiz. Ochilib bitmay o'ldirasiz. Sizni uyatsiz dedim. Ilgarigi vahshatingiz bilan o'zingizning haqqingiz bitganligini bila turib ham yana uyalmay, qizarmay, vijdonsizlar amrini berasiz va uyatsizligingizni yana bir qat orttirasiz. Men sizning ba'zi bir da'volaringizga hayron qolaman. Otam Toshkentda ekan chog'da bu gapni aytishga uyalgan emishsiz. Go'yo buning ila nomuslik bo'lib ko'rinmoqchisiz shekilli. Onam ba'zi vaqtlarda yangi yor topqanda do'stlar eskidan kechmoq kerak. Eskini o'lgan sanab latta kafan bichmoq kerak. Baytini o'qib qo'yar. Men bo'lsam, ul vaqtlarda buning ma'nosiga tushunmas edim. Ammo endi bu baytni kimga aytilganiga va uning ma'nolariga xo'p tushunmoqdaman. Tashlandiqlikning so'ng o'tinchi qilib sizdan shuni so'rayman. Uchinchi yor topqanda ikkinchi bechoraga ham shunday uyatsizlik qilinmasa edi. Bu tilagim uchun ajablanmangiz. Chunki pichoqni o'zing ur, og'rimasa o'zgaga sol deydilar. Sizga yangi yor. Menga uyatsizlikning qurboni bo'lish muborak. Kumush emas, tuproq bibi yozdim. 17 javzo 1265 yil, Marg'ilon. Qutidorning Toshkentdan yolg'iz qaytib kelishi Kumushni ancha entiktirgan edi. Ammo Otabekka voqea bo'lgan uzr masalasi bir qadar uni tinchitdi. Ishonar ishonmas shubha va vasvasalardan biroz aridi. Ul meni unutmagan, va'dalari chin, so'zlari to'g'ri. Ul ham meni suyar ekan deb burung'i odati bilan gohi erining yo'liga chiqib kutmakka ham boshladi. Otasining kelishining 8-chi kuni edi. Ul bu kechasi ko'rgan ba'zi bir tushlarini uning bu kun kelishiga yo'ydi-da, ertalabdan turib sochlarini yechdi. Sochlari orasidagi chigillarini diqqat bilan tarab, jom yoniga o'ltirdi. Uning nafis qora sochlari orqa o'ngiga to'zg'ib, ajib bir manzara berdilar. Sochini qatig'lab va sovunlab yuvg'ach, onasidan ikkita qilib o'rdirdi. Oftob oyimning nega 40 kokil qilmaysan deb so'rashiga, qizingiz endi qizlik davridan o'tib, kelinlik davriga kirdi. Qizingizning bundan so'ng kuyovingizdan boshqa sovchilari ham yo'q deb kuldi. Ammo bu ikki o'rim soch 40 kokiliga qaraganda juda ham o'ziga kelishib tushib, unga yana bir qayta ulug'vorlik va oliylik bag'ishladilar. Sochini o'rdirgandan keyin uyiga kirdi-da, kiyimlar taxlangan tog'cha yoniga to'xtadi. Ravoqlik tog'chada uning 15 chamaliq asl ko'ynaklari uyilgan edi. Sariq ropa atlasni kiyishga chog'lab ko'rgan bo'lsa-da, biroq ko'ynagini olgan yerida bu fikridan qaytdi. Qizilni, ko'kni, olma gullini, qisqasi qaysi birisini kiyishga taraddudlandi. Ko'ynaklar ichida o'ziga yarashmaydirgani yo'q. Oq olma uchun bargi ham, guli ham bir. Uning o'ziga sariq atlas xush kelsa-da, biroq hozir o'z xohishini bir yoqqa qo'ya turib, Otabek ko'nglicha kiyinishga qaror berdi. Chunki Otabek ko'pincha qora ko'ynak kiyishga qistar edi. Savsar guli qora atlas ko'ynagini kiyib, boshiga zangor shohrumolni soldi va marvarid ko'zlik kichkina oltin halqani qutidan olib, quloqqa taqdi. Shu soddagina yasanishdan so'ng ikkinchi toqchada tiroliq turgan ko'zgi yoniga bordi. Ko'zgi ichidan to'zg'ib, chuvalib ko'ringan soch tollarini to'g'rilab, o'zini kuzatdi. Ko'zgi ichidan ko'ringan malak o'z egasini ham kayflandirib, sekingina iljayib qo'ygan edi. Narigi yoqdagi fitnai davron ham satafdek oq tushlarini yoqut kabi irinlari orasidan ko'rsatgandek bo'ldi. Bu husnga otalig vazifasini o'tagandek ko'ringan latif burni yonidagi qora xolini tabiiyligiga ishonmaganday qashib ko'rdi va ko'zgu yonidan jo'nadi. Jo'nar ekan chiroyli bo'lsa ham menikidek xoli yo'qdir deb ko'nglidan kechirdi. Kechki olov vaqtida tashqari hovlisidagi u bo'ga ovora bo'lib yurardi. Bu kungi ko'rgan tushi uni ortiq ishontirgan, shuning uchun To'ybekaning tashqari hovlida qiladirgan yumushini ham o'zi bajarmoqda. To'ybekadan suv septirib, o'zi yer supurar ekan, quloqlari yo'lak tomondan eshitiladirgan oyoq tovushlarida edi. Hovlidagi ikir-chikir ishlarini tamomlagach, ayvonning oldiga o'ltirib tuzatinar ekan, yo'lakdan yurib kelmakda bo'lgan bir oyoq tovushini eshitib, yuragi nima uchundir oshqinib, shopirinib ketdi. Oyoq tovushi ichkariga yaqinlagan sayin, ul o'zida titroq aralash bir hol sezardi. Nihoyat yo'lakdagi oyoq tovushi tugalib, kumush kutmagan joyda paranjilik bir xotin kelib chiqdi. Kumush uzoq bir entikib qo'ydi. Xotin kumushga qarab kelar edi. Ul yerdan bichib olgandek pak-pakana, burni yuzi bilan barobar deyarli tep-tekis, ko'zi qoqqan qoziq o'rnidek chup-chuqur, og'zi qulog'i bilan qoshiq solishar darajada juda katta, yuzi 40 yillik og'riqlarnikidek sap-sariq, 45 yoshlar chamasida bir xotin edi. Kumush bibi o'ziga tomon kelguvchi bu dahshatli xotinni umrida birinchi martaba ko'rardi. Nima qilib yuribdi bu och arvoh deb o'yladi. Xotin 10 adimlab uzoqdan yuziga sovuq va tushda qo'rqarlik bir kulgu tusi berdi. Dimog'i bilan qiq etib qo'ydi. Aylanay sizdan, poshsha qiz. Mirza Karimboyning hovlilari shumi? Shu. Esonmisiz, poshsha qiz? Uf, ancha yo'l ekan. Tinkalarim qurib ketdi-ya. Mirza Karimboyning hovlilari aniq shumi? Ha, shu, shu. Siz kimlari bo'lasiz boyni? Men qizlari. Sizga bersam bo'lar ekan. O'g'lim Toshkent bilan Marg'ilon orasida qatnab oliq-sotiq qiladir. Bu gal Toshkentdan qaytishda birov unga shu xatni berib, Mirza Karimboyni hovlilariga tez yetkazib berasiz deb iltimos qilibdir. Aylanay sizdan poshsha qiz. Maqtan ulug' bo'lmasin. O'g'lim ham o'zimga o'xshash birovni xizmati yo'lda o'lib qutiladir. Bugun tush vaqtida Toshkentdan keldi-da, onasi bilan so'rashni ham bilmay shu xatni qo'limga tutqazdi. Jon ona, o'zim yo'lda juda urinib keldim. senga adabsizlik bo'lsa ham darrov Mirza Karimboynikini so'roqlab shuni eltib ber. Berguvchi tez berasiz deb o'tingan edi dedi. Men ham ko'ngilchayman. Aylanay poshsha qiz. Kasaldan yaqindagina turganim uchun bir qadam bosishga toqatim bo'lmasa ham savobdan quruq qolmayin deb surgala hovlingizni so'roqlay topqunimcha o'lib bo'ldim. Marg'ilon shahrida sokin Mirza Karim Qutidor hovlisiga. Voy, yanglishmabsiz, oyi? Nega yanglishay, aylanay sizdan, poshsha qiz. Ulug' dargohlaringizni ko'chadagi har kim bilar ekan. Endi men keta qolay. Bolag'inam yo'ldan och kelib, bir qoshiq issiqqa zorqib o'ltirgandi. Yo'q, ichkariga kiring. Choy qaynataylar. Rahmat, poshsha qiz. Anchon icharmiz choy bo'lsa. Bir ko'rgan bilish, ikki ko'rgan tanish deydilar. Kumush bibi xotinni ortiqcha qistab o'ltirmadda, yo'lakkacha kuzatib bordi. Xotin yo'lakka burilar ekan, qayrilib to'xtadi. Bu dunyoda shunaqa hojat chiqarishlardan topqanmiz. Agar Toshkentgami, Qo'qong'ami otangizning xatpatlari bo'lsa, o'g'lim bajondir olib ketadir. Shu o'rtalarga kelib qolsam, xabar olib o'taymi? Maylingiz, og'ir kelmasa. Xotin yo'lakka burildi.